أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم المسلمين، kıymetli müminler, bugün burada huzurunuzda üzerinde durmak istediğimiz konuyu, mevzuyu, günümüzün de meselelerini, tartışılan, konuşulan, yazılan, çizilen meselelerini de içinde tutmak, gündemde tutmak, kürsüde tutmak gayesiyle, manasıyla günde en az 40 sefer okuduğumuz Sure-i Fatiha'da geçen çok ehemmiyetli bir ayet-i ilahiyeyi, köleliğin kültür temellerini, kültürde, anlayışta, inançta, düşüncede köleleşmenin temellerini bu muhteşem ayet-i ilahiyeye dayanarak, daha birçok hadis-i şeriflerle de takviye ederek, ezan-ı Muhammedi okunana kadar esaretin sebepleri, cesaretin sebepleri, köleliğin sebepleri üzerinde bir nebze durmaya çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi, gördüğü gibi, düşündüğü gibi, insanlar içinde, insanların var olmaya başladıkları günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar, insanlar arasında köleleşmiş insanlara, köle haline gelmiş, başkasından emir alan, başkasından yetki alan, başkasına boyun büken, başkasının karşısında iki büklüm olan, emrin baş üstüne, hükmün baş üstüne diyen, zayıf karakterli, zayıf imanlı, zayıf zihin ve zihniyetli adamlar, insanlar ola gelmiş, halen de var, kıyamete kadar da var olmaya devam edecek. Ancak bir milletin, hani fertler olabilir, belki cemaatler de olabilir, ama bir milletin tamamını köleleştirmek, bir millete tamamen köle muamelesi yapmak hususu cidden araştırmaya değer bir konudur. Bugünkü sohbetimizi bu konulara tahsis edelim inşallah. Ancak tabii dersimizi başından sonuna kadar muntazam dinleyen kardeşlerimizle sonradan gelip dersin sonunu dinleyen kardeşlerimizin arasında muazzam bir kopukluk olacaktır. Ve dersi takip etmek konusunda bu parçalı, bu yamalı manzara maalesef vaaz-ı nasihat iştahımızı, isteğimizi, arzumuzu da son derece olumsuz şekilde etkiliyor. Hazırlanıyorsunuz, şu konuları araştırayım, şu konuları gündeme getireyim, kürsüye getireyim diyorsunuz ve konuya başından başlıyorsunuz. Cemaatin hemen çoğunluğu çok sonra camiye geliyor, dersin başını dinlememiş oluyor, dersin giriş bölümünü işitmemiş oluyor, sonraya kaldığı için dersin, sohbetin, vaaz-ı nasihatın sonunu, son kısmını dinlemiş oluyor. Dolayısıyla bu muazzam bir kopukluk meydana getiriyor. Ve bizim de gayretimizin, hazırlığımızın, çalışmamızın ciddi şekilde sarsıldığını, vermemiz gereken, anlatmamız gereken meselelerin ancak çok az bir kısmının zihinlere yerleşebildiği kanaati bizi muazzam üzüyor ve teessüre kaptırıyor. Ama elimizde olmayan sebeptir. İnşallah geçen sohbetimde de dediğim gibi bu şimdiki hükümetin kabinesinden bir karar çıkarsa ki hazırlık içinde oldukları söyleniyor. Cuma günü bütün vilayetlere ve bütün ilçelere Bakanlar Kurulu tarafından gönderilecek bir yazıyla o ilçenin kaymakamına, o vilayetin valisine yetki vererek cuma günü o bölgedeki memurları, işçileri, amirleri, neyse görevli insanların mesai saatlerini cuma namazının oradaki kılınış saatine göre, çünkü her yerde değişiyor biliyorsunuz, her yerde değişiyor, 3'er dakika, 5'er dakika, 20'er dakika, her yerin mülkiye amiri tarafından o günkü cuma günü mesaiyi hazırlık yaparken, planlama yaparken 2 saat cuma namazını eda edecekleri şekilde bir kararname çıkmak ihtimalinden bahsediyorlar. Allah muvaffak etsin buna. Çıkarsa zannediyorum Türkiye genelinde milyonlarca insan cuma namazı kılmaya imkan bulabilecektir. Allahu Teala bu gibi hizmetlere, icraatlara iyi niyetli insanları, gayret eden, hizmet eden, himmet eden insanları Rabbim muvaffak eylesin. Lakin görüldüğü gibi çok zor bir zemindeyiz. Çok zor bir zamandayız. Yani ülkemizin, Türkiye'mizin bulunduğu zemin çok zor. Orta Doğu dedikleri, Avrupa ile Asya arasında köprü vaziyetinde olmamız, insan medeniyetlerinin çok yoğun olduğu toprakların üzerinde yerleşmemiz, İpek Yolu diyorlar mesela, İpek Yolu. Bütün bir tarih o yoldan gitmiş gelmiş. Anadolu toprakları, bütün medeniyetler buralarda yerleşmiş, göçmüş, gitmiş. Bütün Haçlı seferleri bu topraklarda patlamış, başlamış, bitmiş. Kıyametler bu topraklarda kopmuş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Urfa ve civarında saltanat, hükümdarlık, peygamberlik yapmış. 100 peygamberin 99'u bu topraklara gelmiş gitmiş. İşte Kıbrıs görüldüğü gibi dünyanın en dikkat edilmesi gereken noktası Akdeniz'in içinde bir köprü gibi, bir ada gibi yerleşmiş. İnsan medeniyetleri, dini cemaatlerin girip çıktığı bir topluluk olmuş. Yani ateş çemberinin içindeyiz. Dünyanın en zor topraklarının üzerindeyiz. Bütün dünyanın gözlerinin olduğu, kapışmak, paylaşmak istedikleri toprakların üzerindeyiz. Allah bizi Orta Asya'dan getirip öyle bir toprağa yerleştirmiş ki, bilumum çevremiz, etrafımız tamamen ateşle çevrilir. Zeminimiz çok sıkıntılı. Düşünün ki kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ta 14 asır evvel, 1400 sene evvel Medine-i Münevvere'de oturmuş, iki dünya haritasında iki noktaya parmaklarını, mübarek parmağını uzatmış. Çölün ortasında oturacaksınız, dünyanın iki noktasına işaret buyuracaksınız. Neresi? Birisi Kıbrıs adası, öbürü de Konstantiniyye denilen, bugün İstanbul dediğimiz şehir. Dünya haritası üzerinde Efendimiz bu iki noktaya parmak basmış, başka yok. Allah'ın takdirine bakın ki milletimizi de Cenab-ı Hak getirmiş, bu iki mühim noktanın ortasına koymuş. Bütün dünyanın arzusu burada, iştahı burada, sömürgeyi buraya, pazarlamayı buraya, savaşı buraya kaydırmak isteyen bir dünyanın göz önünde çok zor bir zemindeyiz. Çok zor bir zemindeyiz. Zeminimiz, yani bulunduğumuz mekan, coğrafya zor olduğu gibi bulunduğumuz zaman da çok zor. Zor zamandayız. Çok zor zamandayız. Niye? Bütün ehli küfür birleşmiş. Avrupa birleşmiş. Avrupa Birliği diyorsunuz, görüyorsunuz. Bütün Hristiyanlar birleşmiş. Dünya Kiliseler Birliği'ni kurmuş. Bakın dünyada Camiler Birliği kurulmamıştır. Camiler ve Mescitler Birliği var mı dünyada? Yok. Şu İstanbul'da, şu Umraniye'de bile yapılan, şu anda inşaat halinde bulunan camiler arasında bile birlik beraberlik yok. Şu anda Umraniye'de 111 cami inşaatı var. Ama hiçbirinin birinden haberi yok. Organizeli değil, planlı değil, hesaplı değil. Kimisi daha temel atma halinde, kimisi duvarları çıkmış, kimisi perişan, kimisi imkan bulamıyor, dolanıyor, arıyor, soruyor, kaynak bulamıyor. Kimisi daha bir başka çaresizlik içerisinde zorlanıyor. Niye? Organizeli değil, birlik içinde değil, bir kurum haline gelememiş, bir federasyon olamamış, birlik kuramamış, arada irtibat sağlayamamış. Yahudiler bütün dünyada birleşmiş, devletini kurmuş, İsrail devleti Tevrat kitabına göre kurulmuş bir şeriat devletidir. İsrail parlamentosu Tevrat kitabına aykırı bir tek kanun çıkaramıyor. Mümkün değil. Daha diğer dinlerin, batıl mezheplerin sahipleri birleşmişler, bütünleşmişler, sistemlerini, yollarını tespit etmişler. Ama dünya Müslümanları ise en ufak bir birlik haline gelememişler. Başları yok, başkanları yok, kanlarından, canlarından sorumlu kimse yok. Alemi İslam parça parça, bölük bölük, pörçük pörçük. Her biri ayrı sevdada, ayrı kafada, ayrı davada. Libya ayrı, İran ayrı, Suriye ayrı, Suudi Krallığı ayrı, Türkiye ayrı, Endonezya ayrı, ayrı, ayrı. Kimsenin kimsenin alakası, bağlılığı, birliği yok. 1,5 milyarlık İslam alemi sürüm sürüm sürünüyor. Çok zor zamandayız. Bu da zamanımızın zorluğunu gösteren bir hadisedir. İşte görüyorsunuz iki Müslüman milletin doğal gaz anlaşması yapmasına bütün Hristiyan dünya kıyameti koparıyor. Ya ne olur işte komşumuz bu. Üstelik de Müslüman. Allah da oraya dünyanın en güçlü doğal gazını vermiş. Ne olur bir anlaşma yapsak da doğuda insanlar 100 senedir, 150 senedir tezek yaka yaka, o kadınların gözleri kör oldu. Tezek yakıyorlar. Erzurum'a gidin, köylede tezek yakarlar. Tezeyi bilenler bilir. Hayvan pisliğidir. Erzincan'a gidin, sürünüyorlar, tezek yakıyorlar, pislik yakıyorlar, odun yok, kömür yok. Hava kirliliği almış başını gidiyor. Ne olur şu komşumuz İran'dan doğal gaz alalım da şu Erzurum insanı nefes alsın ya. Yok diyor Amerika, asla müsaade etmem. Şu Erzincan insanı, o da şu medeniyetten istifade etsin. Yok diyor, doğunun insanı ne lüzum var, tezek yaksın, ne hakkı var doğal gaz yakmaya, onlar insan değil ki diyor Amerika. Doğu insanını hayvan yerine koyuyorlar. Ne lüzumu varmış canım, doğunun insanı cahilmiş, doğunun insanı medeniyetten mahrummuş, onlar doğal gazı kullanamazmış, doğal gaz patlarsa memleket yanarmış. Vay vicdansız zalimler vay. Şu insanlarımızı hor görmeye bakın. hakir görmeye bakın. Doğal gaz yakmaya münasip görmüyor. Onları bu nimetten istifadeye uygun görmüyor ve doğunun insanını sürünmeye, sızlamaya, ağlamaya resmen zalim Amerika, kafir Amerika, katil Amerika ve bunun da üzerinde en büyük güç olan zalim, kafir İsrail bu manzarayı, bu tabloyu, bu tehdidi devamlı yapıyor. İki Müslüman milletin bir araya gelmesine asla tahammül edilmiyor. Niçin? İşte bu konuyu biraz eşmeye, eşelemeye, incelemeye çalışalım dedik ama işte cemaatimizin derli toplu hepsi bir arada olmadığı için insan rahatsız oluyor. Tam anlatacaksınız, anlatacaksınız. Konunun nihayeti, sonu gelecek. O zaman caminin cemaati içtimada yerini alacak. O zaman da ezan yaklaşacak, mevzu bitmiş olacak, mevzunun akışı bitmiş olacak ve istenilen netice hasıl olmayacak endişesiyle muazzam rahatsızlık içindeyiz. Hak Teala her şeye rağmen alemi İslam'a imdad eylesin inşallah. Zor durumda, zor zamanda, zor zemindeyiz. Ama Allahu Teala ehli imana, ehli İslam'a tabii yeryüzünde hakimiyet verecekse ki bunu Kur'an'da vaat ediyor. Yeryüzündeki nimetlere sahip olmak, hakim olmak gibi bir neticeyi ihsan edecekse elbette büyük badirelerden, büyük sıkıntılardan, büyük mücadelelerden sonra vereceği de ortada. Allah kendi Resulüne, kendi Habibine, kendi Muhammed Mustafa'sına Allahümme salli ala Muhammed. Gördüğünüz gibi zaferleri, nimetleri, hakimiyeti büyük mücadelelerden sonra verdi. Bedir Savaşı'ndan sonra. O da kafi gelmedi Uhud Savaşı'ndan sonra. Uhud Savaşı'nda kafi gelmedi Hendek Savaşı'ndan sonra. O da kafi gelmedi daha nice çilelerden sonra İslam devletini ve İslam nimetini bütün Arabistan'ın tamamına hakimiyeti Allahu Teala bunca çilelerden sonra Resulüne nasip etti mi etmedi mi? Etti ama çok çilelerden sonra etti. Al Resulüm git derhal hakim ol demedi. Al sana şu kadar 100 bin melek gönderiyorum meleklerle bastır kafirleri, müşrikleri sindir, korkut, öldür, bütün Arabistan'a hakim ol demedi. Bizzat Peygamberimizin de içinde bulunduğu mücadeleyle, hendek kazmayla, savaşmayla, taşınan, toprağınan, dişinen, tırnağınan hakimiyet sağladılar. Öyle mi değil mi? İşin kaderi böyle. Allahu Teala kendi Habibine böyle ucuz yoldan, kolay yoldan hakimiyet vermemiş ki sana versin, bana versin. Adetullah'a aykırıdır. Sünnetullah'a aykırıdır. Mücadelesiz, cihatsız, cehd-ü gayret etmeden, mücadele etmeden, şehit vermeden, kan akıtmadan, mücadele etmeden Cenab-ı Hak dünyada devlet, nimet vermediği gibi ahirette cennet de vermiyor. Buraya alışmamız lazım. Bizim cemaati müsliminimiz maşallah biraz da hocalarımızın tesiriyle efendim 3 İhlas-ı Şerif okursan cennetliksin diyorlar. Vallahi cemaatimizi tembelliğe sevk ediyorlar. Böyle vaiz olmaz, böyle hoca olmaz. Falan duayı okursan Allah bütün dünyayı sana... Nerede görülmüş peygamber? Dua etmekle kalmadı ki hendek bile kazdı. Savaş yaptı. Mübarek dişi kırıldı, şehit oldu. 70 tane şehit verdi Uhud'da. Amcası Hazreti Hamza dağ gibi devrildi yere. En sevdiği insan yıkıldı yere. Öyle neredeymiş üç ihlas okumakla cennete gitmek? Öyle neredeymiş falan sureyi okumakla İslam devletine nail olmak? Neredeymiş göstersinler bakayım. Göz var, izan var, akıl var, fikir var. Tarih var, tarih, tarih. Tarihi kimse inkar edemez. Biraz da bu gibi hocalarımızın telkinleriyle biraz da tarikat mensupları kardeşlerimizin işte sabaha kadar 3000 defa tesbih çekersen şöyle olur, göklere çıkarsın, cennete girersin, ruhani olursun, rahmani olursun gibi insanları muazzam uyuşukluğa iten, toplumla alakasız hale getiren, insanların derdiyle, sıkıntısıyla, alem-i İslam'ın meseleleriyle meşgul olmaktan engelleyen, telkinler yüzünden alemi İslam olduğu gibi yığıldı kaldı yerine. Kimse kimseyle alakadar olmuyor, ilgilenmiyor derdiyle, davasıyla. Bakın yani kısa bir yardımlaşma neticesinde Çeçenistan'ın kahramanlığını görüyor musunuz? Vallahi Rusya'ya pes ettirdi. Korkunç. Rusya'nın şu anda elindeki askerlerin, ordudaki askerlerin sayısı Çeçenistan nüfusundan fazla. 300 Çeçen mücahidi Rusya'yı inim inim inletiyor şu anda. Ellerine biraz silah verdiniz mi? O bazı kurumlar ve kuruluşlar var, onların gayretiyle biraz ellerine silah geçti. Biraz imkan geçti. Gördünüz Rusya'yı, anasını ağlattı Rusya'nın. Canına okudu Rusya'nın. Müslümanlar bir birleşsin, bir silah sanayisini kursun, silahını kendi üretsin, topunu tüfeğini kendi üretsin, nükleer enerjisi kendi üretsin, vallahi dünya gık diyemez. Ama bak adamlar cirit atıyorlar. Sen misin Amerika'nın sözünü dinlemeyen, Amerika'yı dinlemeyerek kalkıp İran'a giren sen misin diye hemen elindeki koz olan Kıbrıs'ı kullanmaya kalktı şerefsiz Amerika. Kıbrıs'ı devreye soktu. Palikaryaları, Rum piçlerini tahrik etti. Kimisi bayrağa, kimisi hududa, kimisi toprağa. Saldırgan köpekler gibi saldırarak derhal savaş havası estirmeye başladılar. İsterse anla savaş da çıkartabilir. Savaşacaksınız. Neyle savaşacaksınız? Uçakla. Uçağı kimden alacaksınız? Amerika'yla. Amerika zaten düşman, sana uçak verir mi? Hani senin uçağın, hani senin topun tüfeğin? Hani senin silah sanayin, hani senin ağır sanayin, nükleer santraller, nükleer enerji nerede? İhmal edilmiş. Amerika yat demiş, yatmışlar, kalk demiş, kalkmışlar. Uyu demiş, uyumuşlar, uyan demiş, uyanmışlar. Ta Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri böyle bu iş. İtaat etmişler, boyun bükmüşler, emir almışlar. Ezilmişler, aman Avrupa bir şey demesin, Amerika kızmasın, Amerika küsmesin. Böyle millet olunur mu? Sizin de hatırınıza gelir zannediyorum. Benim hatırıma böyle cam gibi görür gibiyim geliyor. İlkokulda okuduğumuz zaman, ben 52 yaşımı ikmal ettim Haziran ayında. 52 yaşımı doldurdum. İyi hatırlıyorum ilkokulda önümüze konan alfabe kitabı vardı. Alfabe. Açar açmaz birinci sayfada uyu uyu yat uyu diye vallahi başlıyordu. Bak nasıl uyutmuşlar ta o günden beri ya. Uyu, uyu, yat, uyu. Yat, yat, uyu, uyu, uyu, yat. Hala yatıyor millet. Korkunç. İkinci sayfayı açıyorsun, şu meşguliyete bak. Pat, pat, pat. Ali topu at, Ayşe topu at. İşte topu attı memleket bak. Böyle alfabem olur. Böyle eğitim sistemim olur. Dünyanın maskaraları bunlar ya. Onun için memlekette insan yetişmiyor. Yetişmiyor, ne yapacaksınız? Alfabenin en son sayfayı çeviriyorsunuz, bakın, alay etmişler milletine. Karga, karga, gak dedi. Çık şu dala, bak dedi. Karga çıktı bu dala, vay karga ne bu dala. Böyle ilim olur mu, okuma olur mu, kitap olur mu? Sırf milletin namusuyla alay etmektir bu. Böyle okuttular, böyle yetiştirdiler. Dışarıdan emir aldılar, dışarıdan silah aldılar, dışarıdan mermi aldılar. Dışarıdan aldılar borcu, aldılar borcu, aldılar borcu, gırtlağa kadar Amerika'ya borçlandılar, şimdi gırt diyemiyorlar. Borç alan emir alır. Borç alan, borç aldığı devletin nikahlısıdır. Müsaade ederse gider, etmese gitmez. Memlekete çok büyük ihanet ettiler, çok büyük zulüm ettiler, çok büyük kötülük ettiler. Şu anda ana rahminden dünyaya gelen bir Müslüman evladı, bir yavrumuz 83 milyon Türk lirası borcuna dünyaya geliyor. Korkunç bir şey bu. Bilmem kaç katrilyon. Ya böyle siyaset olur mu? Böyle yönetim olur mu? Böyle ekonomi olur mu? Böyle memleket olur mu kardeşim? Ama tabii bu çok evvelce kölelik zihniyetinin ortaya konmasıyla başlamış. Kölelik diye bir şey var biliyorsunuz. Köle mutlaka emir almak, emir alarak hareket etmeye alıştırılmıştır. Emir almadan tuvalete gidemez. Emir almadan kıpırdayamaz. Kölelik budur. Ve bu tabi evvela kültür yoluyla başlamış. Biraz bu noktaya ağırlık vereyim. Yani birdenbire askeri bir kölelik başlamamış. Önce eğitim yoluyla, kültür yoluyla insanlar köleleştirilmiş. Mesela şimdi Fransa resmen müdahale ediyor. Bakın sabahleyin bir kanalda Fransa'da ünlü bir gazete var, günlük bir gazete çıkıyor. Le Figaro. Figaro diye bir gazete. Efendim diyor, nasıl olur da diyor Türkiye İran'a gidebilir? Nasıl olur da Türkiye İran'la anlaşma imzalayabilir? Türkiye laik bir ülkedir. Nasıl oraya gider? Gidemez. Doğalgaz alamaz diye Fransa tepemizde ötüyor. Bu selahiyeti nereden alıyor Fransız? Bu cesareti nereden açıyor? Bu cesareti biz verdik. Niye? Fransız kültürü bugün insanlarımızın hayatına hükmediyor. Kadınların dudağını boyadığı boyanın adı nedir bir kardeşim söylesin? Ruj. Ruj Fransızca kırmızı demek. Bak adamın kelimesini almışsın. Ruj. Roje. Ruj. Enfra ruj. Adamların kelimesini, adamların boyasını, adamların cilasını, adamların makyajını, adamların adetlerini, usullerini almışsın, onlara benzemişsin, benzemişsin. Tamam bunlar benim kölem oldu diye şimdi hükmetmeye kalkıyor. Haklıdır adam. Köleleşmişiz. Onların alfabesini almışız, onların yazısını almışız. Niye bak Japonya atom bombası yedikten sonra büyük bir hırsından, hıncından ortaya çıktı. Kendi alfabesini asla değiştirmeden bugün dünya ekonomisine, dünya pazarlarına, dünya elektroteknolojisine meydan okuyor mu, okumuyor mu? Meydan okuyor. Alfabeyi değiştirmemiş. Ne var Japon alfabesinde? 450 tane harf var. Açın bakın alfabeye. 450 tane harften meydana gelmiş Japon alfabesi. Nasıl yazılıyor? Yukarıdan aşağı yazılıyor. 1. Aşağıdan yukarı 2. Sağdan sola 3. Soldan sağa 4 şekilde yazılıp okunuyor. 450 harften meydana gelmiş. Adamlar bunu değiştirmeden, zor demeden, altından kalkamayız demeden bugün dünyanın bir numaralı sanayi memleketi haline geliyor. Seninki hemen alfabeyi değiştirip Kur'an'a dayalı alfabeyi kaldırıp Batı'nın Avrupa'nın alfabesini almakla kalkınacağını zannetmiş. Ama bugün Avrupa'nın en son kuyruğunda gerisindeyiz. Demek kalkınmak alfabe işi değil. Zihniyet işi, iman işi, karakter işi, kabiliyet işidir. Alfabe zor diye kalkınamamış değiliz. Eğer alfabesi zor olduğu için kalkınamamak olsaydı Japonya kalkınamazdı. Alfabesi çok çetin olduğu için kalkınamasaydı bugün Güney Kore kalkınabilir miydi? O da 450 alfabe harfi var. Eğer kalkınmanın önünde alfabe engel olsaydı Çin yazısını biliyorsunuz. Dünyanın en zor lisanı Çin'dir. Dünyanın en zor yazısı Çin yazısıdır. Bugün Çin bütün dünya teknolojisine meydan okuyor mu okumuyor mu? Demek kalkınmanın önünde alfabe engel değildir. Bizi yanılttılar, bizi şaşırttılar, bizi saptırdılar. Bizi kendi kimliğimizden çıkartmak için ne olduğumuz belli olmasın. Müslüman mıyız değil miyiz? Doğulu muyuz batılı mıyız? Avrupalı mı Asyalı mı? Kimliğimizi kaybettirmek için yazımızı elimizden aldılar. Bu böyledir. Ama kalkınamadılar. Bakın bir savaş uçağımız yok. Onlar verirse alacağız. Alırsak savaşacağız. Canım biz de NATO'ya, bizi NATO'ya kabul ettiler. Yunanistan da NATO'ya kabul etmişler. Yunanistan'a verdiği yardımı, imkanı Müslüman Türk milletine NATO, Amerika veriyor mu, vermiyor mu? Vallahi vermiyor. NATO'ya girsen bile seni saymıyor. Seni ancak kullanıyor. Seni ancak kullandırıyor. Sana silah, sana yetki, sana emir vermiyor. Emiri benden alacaksın diyor. İşte görüyorsunuz hadis ortada. Halbuki millet olarak buna imkan yoktu. Kültür yoluyla önce köleleştirdiler bizi. Alfabe yoluyla köleleştirdiler. Eğitim yoluyla köleleştirdiler. Kütüphanelerimizi yok ederek köleleştirdiler. Bakın bir belgeden iki satır okuyayım. Kitaplarımızı, kültür kaynaklarımızı nasıl yok ettiler? Aynen okuyorum. Kültür katliamı diyor bir resmi bir yazı. Yıl 1930. Kaç sene geçmiş aradan? 66 sene. 66 sene evvel yer Türkiye, olayın faili zamanın halka rağmen halkçı hükümeti. Hükümet ne yaptı? 1930'da. Türkiye için artık hiçbir şeye yaramaz olduğuna karar verilen dini ve tarihi birçok kitap ve yazılı evrakı hükümet Türkiye için artık hiçbir şeye yaramaz olduğuna karar verilen dini ve tarihi birçok kitap ve yazılı evrakı hükümet imha kararı aldı. İmha. Osmanlıca, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış büyük çoğunluğu el yazma, bugün paha biçilmiyor el yazma eserlere, el yazma eserlerden oluşan bu paha biçilmez kitaplar, fıkıh kitapları, tefsir kitapları, tarihi kitaplar, tarihi belgelerden ağzına kadar dolu, üç gemi dolusu kitap ve belgeler Afrika'ya gönderildi. Vallahi böyle. Alfabe değişti ya da ne lüzum var bunlara demişler, hepsini göndermişler. 4 Haziran 1931'de 103 vagon dolusu, vallahi aynen okuyorum, 103 vagon dolusu kitap ve belge okkası 3,5 kuruştan satılıp Bulgaristan'a gönderildi. 103 vagon dolusu kitap. Kültür kitaplarımız bunlar. Kültür kaynaklarımızı tamamen yok ettiler. İşte belge. Bunu Genelkurmay Başkanı'nın yanında da okuyabiliriz. Sivil ve askeri bütün teşkilatlarda bu bilgiyi, bu anlaşıp konuşmayı yapabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. 103 vagon dolusu kitap ve belge okkası 3,5 kuruş. Kağıt fiyatından çok ucuz. Satılıp Bulgaristan'a gönderildi. O zaman 214.286 okka gelen bu kitap ve belge satışından haberdar olan İbrahim Hakkı Konyalı ikinci bir partinin daha satılmasını önlemek için gece gündüz çalıştıysa da muvaffak olamadı. Ancak satıştan men etti. Fakat toplanıp meydanda hepsi 3 gün 3 gece yakıldı. Kitaplar yakılıyor işte meydanda. Ben havadan söylemiyorum. Resmi belgemiz var elimizde. Tevekkeli mi köle haline geldik? Tevekkeli mi köle olduk? Batı'nın kölesi, Avrupa'nın kölesi. Şimdi bu kölelik zincirlerini kırmaya kalkınca kıyamet kopuyor. Avrupa'dan çok bizim içimizdeki yerli düşmanlar paniğe kapılıyor. Şu gazetecilerin haline bakın. Şu medya denen bir takım kanalların düştüğü panik, içine düştüğü paniğe bakın. Avrupa'dan daha zalim, Avrupa'dan daha düşman şu yerli basın mensuplarına bakın. Köleleşmiş bir millet olamaz. Tarihte bizim milletimiz hiçbir dönem vallahi köle olmamış. Ama eğitim yoluyla, okul yoluyla, film yoluyla, tiyatro yoluyla, oyun yoluyla, hileyle, tuzakla köleleştirilmiş durumdayız şu anda. Zaman zaman söylüyorum, yeri geldi bir daha söyleyeyim. Mehmet Akif merhum anlatıyor, rahmetullahi aleyh. Mehmet Akif, zulüm karşısında inim inlemiş bir adam, yarayan bir kananın karşısında yüreği yaralanmış bir insan. Öyle söylüyor, teberrüken okuyaymış bir satır. Mehmet Akif öyle diyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Yani hürriyete, istiklale, bağımsızlığa o kadar önem vermiş, kıymet vermiş ki rahmetullahi aleyh. Allah ruhuna rahmet eylesin. Hatta şöyle diyor. 3,5 soysuzun ardından zağarlık yapamam. Zağar demek hani köpek. Efendisinin, sahibinin peşinden giden, sağına soluna bakmayan, efendisi taş atarsa havlayan, atmasa havlamayan köpeklere zağar köpek denir. 3,5 soysuzun ardında zağarlık yapamam diyor. La Amerika 3,5 soysuzdur. Amerika devlet bile değil. Kovboy gibi bir şerefsiz bir devlettir. Kafası kızdı mı savaş gemisini derhal gönderiyor. Sen savaştan başka bir şey bilmez misin zalim? Kafası kızdı mı işte hepiniz biliyorsunuz Japonların önünü almak için Japonya'yı durduramıyordu. İkinci Cihan Savaşı'nda biliyorsunuz Hiroşima adasına kafası kızar kılmaz kovboy mantığıyla, kovboy kafasıyla bir atom bombasını atar atmaz bir saatte Hiroşima ve Nagasaki adalarında 250 bin Japon cayır cayır yandı mı yanmadı mı? Amerika katildir. Amerika sabıkalı bir katildir. Amerika'ya muhabbeti olan vallahi kafir olur. Amerika'yı seven kafir olur. Ben İslami manada söylüyorum. Siyasi bir anlam olarak söylemiyorum. İtikadi olarak konuşuyorum. Amerika 200 yıllık bir devlettir. Bizim devletimiz, geleneğimiz tam 1000 yıllık, 2000 yıllık bir milletiz biz. Amerika kim oluyor? 3,5 soysuz. Mehmet Akif öyle diyor. 3,5 soysuzun ardında zararlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Mehmet Akif. Yumuşak huyluysam, kim dedi uysal koyunum? Uysal koyun, yumuşak huylu olur bir adam ama koyun olmaz. Yumuşak huylu isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir, belki fakat çekmeye gelmez boynum. Boynumdan böyle çekip götüresin diyor, olmaz öyle şey. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, istiklal bağımsızlık demek. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Zalimin zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem. Bak Amerika zalimdir, zalim övülür mü? Zulmü alkışlayamam, bakın bütün Türkiye'deki basın mensuplarının çok azı müstesna, hepsi Amerika'yı alkışlıyor, zalimi alkışlıyor. Yerin dibine batsın böyle bir basın. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Durmadan tarihimize sövüyorlar, ecdadımıza sövüyorlar. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Şu imana, idrake bakın. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim diyor. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu? Ve devam ediyor. Mehmet Akif'in sözleri bunlar, şiirleri. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim demiş adam. Şu ciğere bakın. Vallahi o ciğere bakınca hiçbirimizin ciğeri yok bizim. Ciğersiziz. Yanmıyor ciğerimiz. Sızlamıyor ciğerimiz. Her gün 60 tane ölü. Her gün otomobillerin, kamyonların tekerlekleri altında sıçanlar gibi ezilen insanlar. Güneydoğu'da, doğuda, şurada burada vurulan, öldürülen, parçalanan insanlar, Mehmetçikler, askerler. Eskiden bir kişi öldüğü zaman, iki tane asker öldüğü zaman yas ilan edilirdi. Şimdi her gün 10 tane asker ölüyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yürek mi kaldı bizde? Merhamet mi kaldı bizde? Milliyet mi kaldı bizde? İslamiyet mi kaldı bizde? Kimse aldırış etmiyor. Mehmet Akif anlatıyor. Kendi zamanında, işte bundan 83-85 sene evvel diyelim, Mehmet Akif merhum, Halkalı'da bir okulun müdürü. Hangi okul? Ziraat Mektebi diyorlar o zaman. Ziraat Mektebi. Her nasılsa Ziraat Mektebi'nin okulunun müdürlüğüne tayin etmişler o zaman müdür. Fatih'te oturuyor, Halkalı Ziraat Mektebi'ne müdürlük yapmaya gidiyor. Okulun müdürü. O zaman tabii en süratli vasıta elektrikli trenmiş. Şimdi de var galiba. Halkalı'ya kadar gidiyor. Elektrik tren. Fransızlar yapmış. Bir gün diyor yine indim Yenikapı'da. Elektrikli trene bindim diyor Halkalı'ya gideceğim. Akif hatıralarında anlatıyor. Baktım diyor bütün kompartımanlar dolu. Hani trenin içindeki odalara, oturulan yerlere ne diyorlar? Kompartıman. O da Fransızca bir kelime. Kompartıman, apartman. Hep Fransızca. Fransız kültürü bütün ülkeyi işgal etmiş. Apartman kelimesi Fransızca. Kompartıman Fransızca. Marşandiz Fransızca. Efendim, bil umum kelimeler sonunda siyon, hani işte misyon, vizyon, televizyon, vizyon, hep sonu iyonla biten bütün kelimeler Fransızca. Bütün dilimizi işgal etmişler. Kültürümüzü işgal etmişler. Misyon, vizyon, televizyon, eurovizyon, enflasyon, devalüasyon, atmasyon, tutmasyon, hepsi Fransızca. Dilimiz işgal altında. Bütün kompartımanlar dolu diyor. Bir tane baktım, dolaşa dolaşa baktım diyor. Bir tanesi, önde iki tane, o gün tabii üniversite denmiyor, yüksek okul talebesi, birisi Bahriye diyor. Bahriye dediği deniz üzerinde eğitim yapan bir şey. Diğeri de yine bir başka fakülteli, üniversite mensubu, Darül Fünun demişler o zaman, Darül Fünun. İki talebe oturmuş diyor, gerisi boş. Ben hemen girdim içeri diyor Mehmet Akif. Girdim, o iki diyor yüksek okul talebesi, üniversite talebesi, öyle bir sohbete, konuşmaya dalmışlar ki, vallahi benim girişimin farkına varamadılar diyor. Bir yere oturdum, dinliyorum. Bunlar ne konuşuyor ya böyle, candan heyecanlı, istekli, iştahlı, dalmışlar, kimseyi görmüyorlar. Dinledim ki diyor, Avrupa başkentlerini methüsena ediyorlar. Birisi diyor Fransa'yı methediyor, Paris. Paris şöyle, Paris böyle, Paris şöyle muhteşem, Paris böyle muazzam. O bitiriyor diyor, İngiltere'nin Londra'sını öbürü methediyor. O sözünü bırakıyor, öbürü diyor, İtalya'nın Roma'sını, Roma'yı methediyor. Roma şöyle, caddeleri böyle, çarşısı böyle, Roma çok muhteşem, Roma çok medeni. Öbürü bitiriyor diyor, Almanya, Bonn ve Berlin'i methediyor. Avrupa'yı methediyorlar. Gözleri bir şey görmüyor, soluk vermiyorlar, ara vermeden konuşuyorlar. Nihayet diyor, biraz konuşmaları yavaşladı, hafif diyor, hızları kesildi, ben kulak veriyor ve dinliyorum diyor. Bir tanesi dedi ki diyor, hulasa-i beyan veya hulasa-i kelam, ne demek Osmanlıca? Sözün özü, hulasa-i kelam, hulasa-i beyan, yani açıklamanın, konuşmanın özü, hulasa-i kelam şu ki dedi bir tanesi, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dedi diyor. Avrupa'yı görmeden, Avrupa'ya gitmeden insan olamaz, Avrupa'yı görmeyen insan eşektir deyince diyor, tüylerim diken diken oldu. Mehmet Akif bu. Mümin adam, milliyetçi adam, müstesna adam, muazzam adam, şair adam, alim adam, ehli Kur'an adam, hadis bilen, ayet bilen adam, tüylerim diken diken oldu diyor. Bir fırsat bulup bir size girdim diyor. Evlatlarım dedim diyor, gayet yumuşak, gayet munis, ılımlı bir konuşma. Ters çıktın mı herif daha çok ürkecek. Yavrularım, evlatlarım, sizi deminden beri dinliyorum. Avrupa'nın baş şehirlerini medhüsena ediyorsunuz. Olabilir dedim diyor. Biriniz bitirmeden öbürü başlıyor. Paris böyle, Londra böyle. Londra şöyle efendim, Roma şöyle. Her neyse bir şey dediğimiz yok dedim diyor. Ama sonunda Zat-ı Aliniz öyle bir kelime buyurdunuz, öyle bir söz söylediniz ki benim kanıma ve benim ciğerime dokundu dedim diyor. Ne dedik bey amca demişler. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dediniz. Evet doğrudur, yine söylüyorum dedi diyor. Peki yavrum müsaade buyurursanız sorabilir miyim? Siz ikiniz de Avrupa'yı görmüş müsünüz, görmemiş misiniz dedim diyor. Yok amca biz Avrupa'ya gitmedik, kitaplardan okuduk dediler diyor. Peki sizin pederi alileriniz yani babalarınız da Avrupa'yı görmüş müydü dedim diyor Akif. Babalarınız da Avrupa'yı görmüş, yok görmemişti. O halde sizin mantığınıza, sizin ifadenize göre siz eşek oğlu eşek oluyorsunuz dedim diyor. Vallahi doğrudur. Avrupa bizi böyle avlamış. Kültür yoluyla, kitap yoluyla, eğitim yoluyla bizi bu hale getirmiş. Köleleştirmiş. İçkiye müptela, karıya kıza müptela. İşte görüyorsunuz yani geçenlerde memleketin en ciddi, en tehlikeli meseleleri görüşülsün diye başbakanın nezareti altında bir toplantı yapıldı. Kuvvet komutanları da çağırıldı. Hepiniz gördünüz, biliyorsunuz. Meseleler çok sıkıntılı, tehlikeli, belalı meseleler konuşulacak. ülkenin en zor meseleleri sivil ve askeri kadrolar arasında müzakere edilecek. Aman dikkat dağılmasın diye bilerek içki servisine müsaade edilmemiş. İçki yok, içki bulunmayacak. Sofraya uzaktan yakından içki gelmeyecek. Tembihat yapılmış, tedbir alınmış, içki yok. Toplantı başladı, deniz kuvvetleri komutanı başladı pirelenmeye, başladı sıkılmaya. Ben dedi, içki isterim, ben rakı isterim. Rakı olmadan, rakı içmeden ben düşünemem dedi. Dediler ki, Sayın Paşam burada içki yok, rakı yok, şarap yok, servis yok, mümkün değil. Karar öyle verildi, öyle tertibat alındı. Hayır ulan dedi, buranın yetkilisi gelsin buraya. Yetkiliyi çağırdı paşa. Çabuk dedi bana, 10 dakikada rakı bulacaksın. Vallahi rakı geldi, 60 milyonun gözüne baka baka deniz kuvvetleri komutan rakısını içti, memleket meselesini görüştü. Hiç böyle bir sofrada memleket meselesi görüşülür mü? Alkolik adam, 2 saat içkisiz duramayan bir adam memleket meselesinin çözümüne yardımcı olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Memleket ne hale gelmiştir? Eğitim yoluyla insanımız ne hale gelmiştir? Paşa da olsa değişmiyor, genel müdür de olsa değişmiyor, devlet bakanı da olsa değişmiyor. Eğitim kötü, temel kötü, sistem kötü. Köleleşmiş insanlar, kimisi rakıya köle, kimisi şaraba köle, kimisi karıya köle, kimisi paraya köle, kimisi koltuğa köle, köleleşmiş bir memleket. Kimisi Amerika'ya köle, kimisi Fransa'ya köle, kimisi Almanya'ya köle. Böyle memleket olur mu? İşte kalkınamıyorsunuz. Bir komşu ülkeye ziyaret edeceksiniz. Bir komşu ülkenin Allah'ın ikram ettiği doğal gaz kaynaklarıyla sözleşme imzalayacaksınız. 50 tane adam kalkıyor, hayır bu olmaz diyor, gidemezsin diyor. Niye gidemem ulan, ben köle miyim? Yazık şu millete be! Niye gidemeyecekmişim? Ama işte eğitim yoluyla, basın yoluyla, üniversite yoluyla bu hale getirildi. Baskıya boyun eğildi. Düşünün, gariban bir vatandaş ormandan bir ağacı kesse cezası felaket. Ama Vehbi Koç'un oğlu Rahmi Koç, 30 dönümlük ormanı makinaların dişiyle tına söküp attı, kimse bir şey söyleyebildi mi? Köleleşmiş bir milletiz. Zalimin karşısında boyun büküyoruz. Güçlünün karşısında devlet pes ediyor. Güçlü bir insanın karşısında hükümet pes ediyor. Böyle devlet olmaz. Mümkün değil. Bütün bunları bir Müslüman olarak ben yüreğime sindiremiyorum. Kalbime, gönlüme getiremiyorum, hayalime getiremiyorum. Biz böyle bir millet değildik. Biz böyle bir nesil değildik. Biz böyle bir topluluk değildik. Zira işte biraz sonra namaza kalkacağız. Hepimiz. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Vakit olarak 5 vakit, rekat olarak ortalaması söyleyin, kaç rekat namaz kılıyoruz günde? 40 rekat. Sayarsanız anlayacaksınız. Vitir namazıyla beraber günde 40 rekat namazımız var. Nafile namazlar hariç tutarsanız. Her bir rekat namazda Fatiha suresini okumak vacip mi değil mi? Vacip. Okumasan olmaz. Cenab-ı Hak emrediyor. Niye? Bu surede ne var ki? Hani doktor ne diyor? Günde 3 defa şu ilacı kullanmazsan gürültüye gidersin. Cenab-ı Hak ne diyor? Günde 40 rekat, her rekat namazda Fatiha suresini okumazsanız namazınızı kabul etmem. Bak ne kadar mühim bir şey var bunda ya. Düşünmemiz lazım. Fatiha suresi üzerinde senelerce düşünmemiz lazım. Ne diyor? Bir tek ayet söyleyip bırakın, ezan okundu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bakın bunu günde 40 sefer. İyyâke na'budu. Ancak senin karşında boyun bükeriz ya Rabbi. İşte rükû demek boyun bükmek. Secde demek yere kapanmak. Allah'a rükû eden bir millet, Allah'a secde eden bir millet, Allah'tan başka hiçbir kuvvetin karşısında eğilir mi, eğilmez mi? Eğilmememiz amaç, eğiliyoruz bakın. İşte görüyorsunuz siyasetimiz ne hale gelmiş, ticaretimiz. Öyle bir tüccar tanıyorum ki 3 kuruşun önünde 3 tane takla atıyor. Ve bu adam Müslüman. Daha niye İyyâke nâbudu okuyorsun kardeşim? Senin ne alakan var sure-i Fatiha'yla? Ve İyyâke nesta'in. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. 70 senedir bu milletin idarecileri Allah'tan değil Amerika'dan yardım istiyor. Al sana kölelik. Al sana kölelik. Al sana kölelik. Kölelik sana helal olsun. Kıpırdamak yasak. Hayır, bu çemberleri kıracağız inşallah. 2000 yılında hakkıyla Kur'an'ı anayasa olan bir devlet olacağız inşallah. Önderi Muhammed Mustafa olan bir millet olacağız inşallah. Cenab-ı Hak bu yolu önümüze açmıştır. Hedefe ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler, böylece sohbetimiz bitti çünkü ezan-ı Muhammedi bitti. Ezandan sonra uzatmamak lazım. Çünkü herkesin işi, gücü, çeki, senedi, müşterisi, adamı, elemanı, uzmanı, azmanı var. Başında şu var, bu var. Bankalar kapanacak, eyvah geldi, irsaliye, ödeme vesaire. Biliyoruz meseleler, uzatmak doğru değil. Ben İmes'te, Sanayi Camii'nde ezan okunur okunmaz, okuduğum ayet bitmese bile yarıda bırakıp kesiyorum. Ne yapalım? Şartlar onu gerektiriyor. Zamanın durumu bu. Elimizde geniş zaman, geniş selayet, pazar günü tatil gibi değil ki. Geniş açıklamalarla kısa kesiyoruz. Ve ancak böyle cemaatimizin olduğu kadar, bulunduğu kadar dersimizi öyle bir mevzu hazırla. Bakın daha burada bir sürü vesikalar okuyayım derim ama zaman doldu, cemaat sonradan geldi. Tam anlamıyla kendimizi, dersimizi tam aktaramıyoruz dediğim sebeplerden dolayı. Ancak azımızı çok kabul edin, kusurumuza bakmayın, ne yapalım? Bu arada tabii toplanmışken cemaatimizden başka kaynağımız, müracaat edeceğimiz bir menbaımız da hepiniz biliyorsunuz mevcut değil. Örgütümüz yok, şirketimiz yok, imkanımız yok, devletten tahsisatımız yok, hükümetten tahsisat yok. Camilerin inşaatına, Kur'an kurslarının, imam hatiplerin, İslami faaliyetlerin yardımlaşmak yoluyla birbirimizden yardımlanarak, birbirimizden katmalar yaparak, destek sağlayarak, imkanlar vererek bu hizmetleri götürmek zorundayız. Maalesef şu andaki halimiz bu. Hazineden payımız yok, vesair örgütlerden hissemiz yok. Camileri, kursları, imam hatipleri, İslami hizmetleri vallahi siz mümin kardeşlerimizin katkılarıyla yürütüyoruz. Geçenlerde yardımınıza müracaat etmiştik. Bu Kemerdere'de bir caminin temeli atıldı. Muhteşem bir temel atıldı. Fakir bir semt, garip bir semt, yoksulların yoğun olduğu bir semt Kemerdere'de. Kemerdere Merkez Camii inşaatı başladı. Hamdolsun kardeşlerimizin o zaman yardımınıza 60 milyon yardımda bulundunuz burada. Temel atıldı. İşte kolonlar çıktı. Şimdi tuğlayla etrafını örüp cemaati içine sokmak istiyorlar. İhtiyaçları var, zorlukları var, zahmetleri var, sıkıntıları var. Yine müftülüğümüzün haberi var. Camimizi inşa eden Allah ömrünü uzun etsin Mehmet Uslu abimizin haberi var. Derneğimizin haberi var, malumatları var. Camimizin imamının haberi var. Çıkarken yine gönlünüzden geldiği gibi yardımcı olursanız hem bu camimizin inşaatı hem de temeli atılan inşaatlarımız biter. Allah'ın lütfuyla 2000 yılına müstakil ve müstakim bir millet olarak çıkmayı Allah bize nasip eder. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.